بسم الله الرحمن الرحيم والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيلا دویم ایسا دو سورة النساء احکام سلطانیو کیوا چاگی تعلق دو زمانی دو عمراو او بادشاہانو سره دی چاگی بدا پا خلق باند نافذ کئی ادا پا خلق باند جاری کئی ناتا احکام آغی کی ذکر شو نهم برستو ذکر کئی خودی ذیکی قرآن خپل مقصد پیش کلیو اور ردی کلیو پا منافقینو باندی چدا اغی مشوری و جرگی بی پیدی دی اغی که خیر نشتا او خیر او پیدا وی او حسو قسم جرگو کی دا چه غی ذکر کلل چه بی صدقت او معروف او اسلام بین الناس بیا اور پسی ردو اغی مخالفینو رسالت باندی او دا مخالفت اغا اصل بنیاد ذکر کو چید انبیاء اصل دعوت او پیغام او توحیدو ناغی سر جی چا خلاف کونو پدغی کی کون ناللہ پدی وحدانیت کی کون نے اس بات یہ کو وحدانیت اور رد شرک یو کو خاص چہی تشرک فی دعا چدا اکثر خلق و شرک دغه دی چې بغیر د الله نه بل چاته اوازونه کوي فریادونه کوي حاجتونه نه غواړي او بیا ویل چې دا ټول تعلیم د شیطان دی دا ټول تربیت د شیطان دی او دا وی اوسو حربیه ذکر کړي چې خلق په دې طریقه گمراه کړي ارزوګانې وتا چی او قسمه قسم وسوسې وتا کړي او دا ټولو خلاصه دا غي چې الله غ دین بدل کی هغه کې تغییر تبديل راول هغه توحید دی غټول ګډوډ کې او شرک پکې راول او دا څه اخر کې وی چې مې یتغز شیطان ولین من دون الله فقد خسر خسرانا مبینا هر څوک چې خوځي د شیطان سره رابطه جوړ کړه د سره دوستی پیدا کړه او د سره تعلق پیدا کړ او داسې چې بیا په هغه باندې فخر کوي چې دا کامیابی ده دا ترقی ده او دا په دنیا کې ډېر د عزت شی دی اللہ نے بولی عزت ذکر ہوتا ہوئی چه خسرہ خسرانا مبینن نا کامیابی ندا دا خو تباہی ده. ته د شیطان په خبرو په وسوسو هغه په نخرو باندې دوکه شوې. هغه به تاته ډېر قسمه قسم مخې ته داسې منصوبې جوړوي او داسې د خوشحالۍ لارې به درته ښیي. هغه ستا دوکې دپاره وي او ته خوشحاله چې کامیاب شوم کار وشو. الله وی دا تباہی ده. اب یہ داغی دا آخرت حال ذکر کو دا جہنمیان دیر داغی ننشی خلاصے دے. نور پسی حال ذکر کی دا مومنانو خیستا چیزی تب اشارت ہوئی پا قرآن کی آغی سر اللہ وعدہ کی دا جنت او دا دید پار چی کامیاب خلق دا دے کدی دعوه کئی نو رشتی نی دی چی مونگ کامیاب شو زکر چی مونگ دا اللہ و دا پیغمبر تابداری اکلا مونگ دا اللہ پا حکمونو باندی رات لل اکلل مونگ دا شیطان نظان ست پچا تو بچ کو دا دا کامیاب اسباب نخوا والذین آمنوا وعملوا الصالحات اغا کسان چی ایمان راوڑے دے عقیدے صحیح کلی دا تاقیدے اصلاح کلی دا شرک نیزان ساتلے دے اللہ باندے اعتماد کلی دے او بیا عمل کے عمل صالح پا سنت رسول جدا جدا سدونا دی خواہ ایمان ځان لشه دی عمل ځان لشه دی ځکه قران همیشه د پاردا په واو سره بیانې دا واو قرینه ده دی دا چې ایمان او عمل جدا جدا سيزونه دي خان الله وی چې دا دواړه صفاتونه پکی عقیده د توحید او عمل د سنتي سندخلهم جنات تجري من تحتها الانهار خامخا سند تاکید دپار الله یقینا داخل بكم ذیلرا هغه جنتونو ته چې یو جنتونه دي ډیر جنتونه دي چې بایږي بلاندې دونو داغینا نهرونا خالدین فی آبدا ایبا ایبا پتی جنت کی ہمیشہ وعد اللہ حقا تاکیدات تی ٹولو ہمیشہ با ذکی چلا وعد کری دا وعد او دا اللہ وعد یقینی دا حقا شک پا گنشتا فمن اصدق من الله قيلا او څوک دې زیات رښتینه ده الله نه پوه نه کی هیڅوک نشته د مؤمنانو سره د خپل طرف نه زمرا مضبوطی وعده وکړي چې کامیابی دې ته وي خوشحالي دې ته وي ترقی او کمال دې ته وي د الله رب العزت طرف نه دنیا کې مؤمنانو ته دا خوش خبری ملاو شي کنه دا اصل کامیابی او داغه مقابله کې ذکر کړه چې شیطان خلق ویلو چې مونږ کامیاب یو همونګ لري رسېلارو مونتا او زمونږ دی روچتو خلق سره رابطہ او تعلق دی باغی رضو کو چې دا خو تباہی ده او ډېر لوی تاوان دی. هدي په لاره مؤمنانو مقام ذکر کو شان ذکر کو او صرف دو خبرې وي امنو عاملوا الصالحات بس بیا زجر دی او رد دی په دغه خلقو باندې او خاص کر منافقانو باندې چې خبره خو دین را روان شي وکنه چولا تکل للخائنین خصیما اے پیغمبر تا خیانت کرو نزان ساتا دیدی دوکن کی گوارے خائنین نا خبر اگدشو اتر دیدے پوری چی خائنین دا غزی خوا چیغی کے شرکو مشتا دے بدعاتو مشتا دے دی نڈک دا جمله او دا آیت ذکر کوي چیرې دغه خلق چې دینو د دې اعتماد په سبا باندې دي چې ایمان نشته عمل نشته الله او پیغمبر سره رابطه او تعلق نشته او اعتماد یې ځان له جوړ کړی دی او په هر چا باندې ځان اوچت ګڼي مؤمنانو باندې مسلمانانو باندې هغه تاسو وګوري خپل ځان وته ډېر لوی ښکاری چې مونږ اوچت خلق مونږ تاسو کرارس امونږ دنیا کې ښکار یو ازم مشران تنور په شان ښکار دي په دې فخر کې په دې خدمت کې زمري یو عوام دی دغی ځان له اعتماد دی یو علما او مولان دی دغی ځان له اعتماد دی په دواړو باندې الله رد کوي چې دواړه گمراه یې او دواړه ذلیل یې یو ته صحیح مقام نه دی حاصل ښا اوغی دی عوام هم ځان له سره جوړ کړیو او باغی اعتماد الته مولانو ځان له سره جوړ کړیو او باغی اعتماد الله دا غینه تعبیر کوي په امانی سره امانی امنیه ارزو خواهش طبیعت دی طویل دانوم دی امانی دی طویل شخا لیس بی امانیکم ولا امانی اہل الكتاب دوڑے ذکر بخا نشت دے جنت نستاسو پا خیالونو باندی نستاسو پا ارزوگانو باندی نستاسو پا امیدونو باندی انا پا ارزوگانو دا اہل کتابو دوانا غلطی اللہ وی خان نو بس دا عوام خدا امانیو دے اعتمادو چو مشران شتا دے زمانگلویلوی پیران ابو زرگان شتا دے اغی مونگ توسیتو نپریخی دی امونگ تے باقیدہ دیر خیستو دی پیرا کری دی دعوائی او مونگ تے دین پورا پورا اصول و فروع خولی دی بنیاد چدا زدر بس مونگ خو پا اغی باندے و کامیابی مونگ داوی مقابلہ کبل سنمنو بس مشرانو ویلیو چی گوارے اللہ تا واصلہ پیش کوئے بیدین کامیابی نشتا ہے مشرانو ویلیو چی پیر بنی سے داغنو لسنیو کوئے داغنو بیعت کوئے داوی اللہ تا درسیدو طریقی دی اولاری دی بیدینا کامیابی نشتا درود تاج بوائیں دیکھ دیر ثواب چسو مرد شرک اذکارو اورادو نره و تخولیو لا بوایا ادی بس اغا گوٹکڑیو خوا پا قرآن نپوئی دو پا نورس نپوئی دو کلمی پا مطلب نپوئی دو فاقا دو پلو علماء دو مشران و خبری راتنگی کلی بیچی ادی کی کامیابی دی که خیرات کوئی نو دو جمعی پا شووی کوئی دیکی دیر سواب دیخوا دیکی دیر سواب دغسی پمڑی پس با ما خامون کوئی جمعی با کوئی او سلوی اختی با کوئی ختمون با کوئی داو ترسی وی کنا آوی مونگ تفاقی دین خولی دی بس مونگ پا دین کی ویچا تا محتاج نیو مونگا خود کفیل یو دا دا عوام و تمنا او ارزو او میدونو اللہوی لیسا بیمانیکم کامیابی پا دیکی ندا جنت دا اللہ رضا پا دیکی ندا چتا دو کم خپل خواہشات راٹی انکڑی دی دا خواہشات دی بیا با دیور سر نورم دا زان نمر گری کلو اغیبو تا چه تسلی کی خبری کلی خوا انور دیبو سر دا زان ندامر گری کلو چه دام سواب دے دام سواب دے اباس پاگی باندے ہوئے تا دا دی ارضو گانشوی ولا امانی اہل الكتاب او نشتا دے کامیابی او ترقی او رضا دا اللہ او جنت و دا غی ارضو گانو دا اہل کتابو کی دا غی سا ارضو گانوی دا غی دا غوی چی اتخذو احبارهم و رحبانهم اربابا من دون اللہ نیولیو اگا خپل پیران اولما پا خدای توب سرخا بس اگی پا کدھا اللہ نمناغستو پیغمبر نمناغستو اگی دا چی خپلو احبارو روحبانو سویلیو بس باقی پا سروانو دغی و طویلیو چی کتاب ستاسو تورات تے بل کتاب بنمانے پیغمبر ستاسو عیسیٰ علیہ السلام یا موسیٰ علیہ السلام دے بل بنمانے او عقیدہ و دا ساتا ہے چی قیامت کی فیصلے و سوک کئی اللہ نے کہی اگر عیسیٰ علیہ السلام تار سسپارلی دی چی بس تو پوشا کار دی پوشا اللہ نے بول عزت وی فیصلے نے کہی دا با عیسیٰ علیہ السلام کہی نو دیر پوشا لی چی بس چی عیسیٰ علیہ السلام ہی کہی نو دا من خوبیا اڑو شک نشتا دی من با مخکی دنو رو خلقونا تا دا غیر زوگانی وی خلی بے کولی دام و تا شیطان ویلیو چه تا سو کی ہے سورہ مائدہ کی براشی وقالت الیہود و النسوارا نحن ابناء اللہ و احباؤ من خدا اللہ زامنیو محبوبانیو یعنی دا سی محبوبانیو لکا اولاد دا سی و تنزدیو دا سی و تخواگیو رضا منگا سکم اے دے پا دی ایزان رسو زیتنو نا اللہ دوانا رد کرچنا ما خودی پا حق کسنو دی بیلی پا یو اسمانی کتاب کے نا تورات کے نا انجیل کے نا قرآن کے چکنه د کامیابی لارې دغه دي دا تاسو ځان لکه مې خوخی کړی دي نه دا خواهشات دي خواهشات باندې کامیابی نشته لیسا بی امانیکم نشته ستاسو په خواهشات باندې کامیابی او جنت انا په خواهشاتو پر زوګانو ذالک کتابو قانون واورا من یعمل سوءا یجز به هغه څوک چې عملو کی بد گناو کی د سزا نه نشي خلاصې دي الله سزا بوله ورکول شي خو من یعمل سوءا یجز به هغه چا چې عمل کړی بد گناه کړی جرم کړی سزا بوله ورکول شي دا قانون دی نو بس چکل او حکم راضی نو شیطانان ورکولین خطی خوا صدر جناتو نو صدر انسانانو نو دا زکی انسانی شیطانانو اغید آیت نبل مطلب واغست یو گور اللہوی چچانا گناو شو اغلا بس داور کولشی او جنت تنشی تیجے بس لاسا خبر دا داغی عقیده معتزله تغیوی چا گناو کو قتل وغیره اگر با همیشه جهنم کی او دا غلطه دا همیشه دا کفر دا پارا کافر دا پارا همیشه والے پا جهنم کی او مسلمان اگر که گناو نکڑی لیلوی گناو نکڑی فاغد پارا میشوالی نشتا نو یوی خدا غلطی کری دا چه دا سزا نیمراد ابدی جهنم اغست دے او دا دیس دلیل نشتا دا چاوی بلکه حدیثو که دار آزی چکل دی او مومن و سلمان نا گناو شو اللہ اولا سزا سنگ ورکی دا سی ورکی چی بدن کی بیسو تکلیف راولی مرض راشی دانو خیجی از غیمات شی زخم اوشی چوٹ اولگی دا سزا دا یجزا دا مطلب دی دا دی گناہ پوجبان دی با پتی دنیا کی اغا سزا مومی جو سزا مومی نو آخرت تے کار پاک شو جہنم نہ بچ شو دا خود جہنم دا بچ کے دو دا پارا اللہ رب العزت وی اوگی الٹا کار کئی وینا میں شو جہنم کی دیم جواب دار چیز سو انوانا کئی عبداللہ ابن عباس شرک گناہ نہ دے مراد اگر چاہتے عملو کو دا شرک نو سزا بولوار کولشی نو آغا با جہنم کی ہمیشہ اگر دا مشرک حال بیان دے وَلَا اِجِدْ لَهُ مِن دُونِ اللَّهِ وَلِيَّا وَلَا نَصِيرًا او دے با نمومی دزان دا پارا بغیر دا اللہ نام نسوک دوستو نمددگار دا یو قانون شو د مجرم په بار کې دیم قانون ذکر کړي د مسلمان په بار کې د مؤمن په بار کې ومن یعمل من الصالحات او چا چې عمل کړي او عمل صالح من ذکر او انثى کناری نه یو کزنان هر څوک چې او هو مؤمن په دا په کې شرط دی بیا بیا ذکر کوي خان په دې شرط او چې دا سړی موحد وي توحید شرط کنه عمل لپاره عقیده توحید شرط تا دا عقیده چې نه نو عمل نه دی عمل صالح نشتا دا سره قران ز شرط په ځای کې ولګاو او جمله حال کو بیا به کې اشاره وکړه دې تا چ عمل ځان لشه دی او ایمان ځان لشه دی ایو ندی خا اولای کای ذخلون الجنتا فضا کسان وا داخل شی جنت تا ولا یظلمون نقیرا او دی باندې با ظلم نشی کې دی ذره بر ونقیرا ذکر کو کنایه د عدم نه ده بالکل. ولی نقیر ویلی شاغا د کجوري اډو کې کیو داغ د شاته هغه ته نقیر وی. داسه الفاظ چې قران ذکر کوي د دې مطلب سي چې نشتا ظلم نشتا ظلم نشتا الله بشارت یې ذکر کړ اعلی او د جنت وعده یې وکړ وسره نو څور پسې سبب بیانې چردا مقام ولي حاصل شو د دومره لوی مرتبه او درجه څنګه حاصل شو چلان رب العزت وی وی دا زکه حاصل شو چې دا سه خاصه دین په دنیا کې نشته نو ومن احسن دینا ممن اسلم وجهه لله وهو محسن. څوک ته زیات خاصه په دین کې په طریقه کې وملت کی دا وچانا اسلم وجهه لله چک پل زانی اللہ تحوال کری پل اعتماد یہ پا اللہ باندھ کری تغس ایمانا کی اسلم مانا اخلصا رد کی پا منافقان باندھ چیخی امزان تا مسلمانان وی فاللہ رب العزت وی اغیی ذکر ندی چیخی که اخلاص نشتا قرآن داقا چا ذکر کئی چی اخلاصی باکی خواه اسلم وجهو اخلص وجهو چی خالص کری اخپل زان خالص کری اخپل عمل خالص کری اخپل طول جن او زندگی دا اللہ دا پارا دبل چا نم پکنی دبل چار رضا پکې نه وي دبل چار یا پکې نه وي لله بیا او یو هو محسن دا شرط بنی راوي او هو محسن زمخ کې آیت مطلب دا شو چې دا سړی موحد دی یو دا معنا ده. ابن کثیر وی او محسن اے اتبع السنتا چسنگے عقیدہ دا توحید دا اسلم وجہو للہ نو عملی دا سنت تے اگر جملے بیا ذکر کرن نو دے دلیل ذکر کرن دلیل چدی خلق تعالی ذکر دا سے بشارت ورکو چدی دی دین دیر خیستہ دیکھا نو سوال پیدا شو چدی دین پسخه است شوید د دې د دین د نور نه پس باندې احسن دی په دغې دلیل پیش کړي چې وتبا ملت ابراهیم حنیفا د تابعداري کړي دا د ملت ابراهیم علی السلام هغه ابراهیم علی السلام چې پاکو د هر باطل نه دا په دې وجه دین ښه است شوخه زکا دنیا کې هملت ابراهيمي نه کړه چې دا ملت ابراهيمي تشریح او وضاحت ټول په دې امت کې شوی دی په دې قران کې شوی دی او ټول ملت ابراهيمي چا نه دی پیژندلې نه په تورات کې نه په انجیل کې او خلقو په قران کې او پیژندل چیدی که ابراهیم علیہ السلام سمر واقعات ذکر کرد او سمر داغو مرتبی درجی ذکر کرد او داغ امتحانات نو اصل کی دا ملت ابراهیمی دی کنا خوا دین زکح حیست دی چتابی داری کرد دا ملت ابراهیم علیہ السلام چپاکو دا هر باطلنا مخلون کیو دا هر باطلنا نو سوال پیدا شوم چې ولې ملت ابراهیمی کې سکمال چې څوک دغه دین په دنیا کې حاصل کی نو داغ دین خیستا شو دنور چانا دی کسی مطلب ہو دی کسی چل دی جواب کئی چوات تخذ اللہ و ابراہیم خلیلا تنی خبر نیولیو اللہ ابراہیم علیہ السلام سر پتوستین خلیل دا خلیل دو مطلب دی دا یاد خلت نه ده او خلت ویل شي نقصان تا چې خلقوي هر دي کې مې خلل مونته او ذکر کې راته خلل معلوم شو نقصان راته معلوم شو بیا څه مطلب شو دا مطلب شو چې ابراهيم عليه السلام نیمګړیو الله ته محتاجو پولیسو کړو نور ټول خلکو یې زمونږه جات نشتا زمونږ خدایان نشتا زمونږ مشران نشتا زمونږه اعتماد والے خلق نشتا او الله ته یې جات نه غاڼو دا خو یې ابراهيم عليه السلام چې الله ته محتاج و هر وخت کې ویلو چې الله ته تم یې جات ته تا تم یې جات ته اگر فوق الاسباب سکے چاہا تحت الاسباب یوم اللہ تسپار لیو اگر تحت الاسباب خدا غزی چی بندہ پخپل ازان لہ کار کسب کئی گٹا کئی اور رزق خوری نو اللہ تا اجازت ورکڑے کنا چی کوا کوا دنیا کے کار کسب کوا داود علیہ السلام تیویلو چی انعمل سابغاتن وقدر فی السردی زغری جوڑوان خب طریقه جوڑوان مغیبان دیزان لروزی پیدا کوان بولی دا اغا کارون دا چه انسان کولشی دلاس اخبو مزدوری دا کولشی ابراهیم علیہ السلام ویچنا دا غوم اللہ کن ننکو سور شعرا کیوی إلا الذي فطرني فإنه سيهدين والذي يطعمني ويسقين هغه مال ډوډۍ راکې هغه مال او براکې اسرا دینا چې ډوډۍ هوتا ته مور او پلار کی دي یا نور کو وبدل او مغی در کی چې سوکی والدین یې ک نور شاگردانی موریدانی دا کارو نخواغی کئی کنا ابراهیم علیہ السلام وینا زداغینم ناخلم هو یطعمنی ویسقین اغمالا روٹیرا کی و اغمالا اوبرا کی اغا تحت الاسباب یوم اللہ تسپار لیو چی دیکھو تم محتاج ہے ما مورو پلار وچا لسور کی رون بائی گن وچا لسور کی شاگردان و موریدان و چالس ورکی اگی خوزان لگ ترخز ہوئی نو دیو جنیو تا خلیل ہوئی چه دینیم گڑے ہو ددر دیر اجتو ماتا اللہ ہوئی از نور چانو نماو تا خلیل ہوئی کنا چه زمان بنده دادے اگر چه ما تا محتاج دینو آگا دادے اگر چه بغیر زمان نپورا کی گینو آگا دادے اگر مانا خلیل دویم د خلت نه ده او خلت ویل شي راستا ته په دې معنی سره او تخلیل وی چې د الله ډیر رازونه ابراهيم عليه السلام سره او رازدار و ولي وحي باغ ته کیلا دا خبر رازونه به الله غته ښکارا کول ته په دې معنی سره او تخلیل وی دا دوه مطلب دی نبی علیہ السلام ویلو چه ابراهیم خلیل الله و انا حبیب الله ابراهیم علیہ السلام خلیل الله او ذا حبيب الله يما اوس هغه جدائی خپل زیدا ډیره مشکله ده. ها دی ویلو چې په خلقو کې زما خلیل نشتا. نبی علیہ السلام ویلو په خلقو کې زما خلیل الله دی. په دې معنی سره کنه ځکه چې حبیب او خلیل یو شی دی مطلب دار چې دی وی او بیا ویلو چې لو اتخذتو احدا خلیلا لاتخذتو ابا بکر خلیلا. کما چرې په مخلوق کې څوک خلیل ځان لنیولې نو ما با ابو بکر خلیل نیولې و. ولیکن دتا خلیل نویم دا زما رور دے و زما رشتہ دار دے. سمت لبو این مخلوق کے دا سنشت دے چیزو تا در راز خبرو کم زما و دا غب پمیند کے پٹ راز ویم دا نشتا دا زما و دا اللہ سرخ پل راز دے. نور ارسو چی دنو اخکار دے خوا دا انبیاء و دا پیغمبر الله پمیند کی راضی کنا حضر کہوی چی مخلوق کے خلیل ننی سما ولی زکما تا طول مخلوق یا شانت دی چکم خبر زابو بکر تکم نا وطولی دنیا تکم دا پرخ پک نکو ما پرخ نکو ما حضر کہوی چکما زان لخلیل نوی کنا نو دے وجہ بیان کلا چه خیست دین ملت ابراهیمی دی زگا ملت ابراهیمی دی چه اللہ رب العزت ابراهیم علیہ السلام لا خلیل ویلیو اغت اخپل خلیل ویلیو نو دا اغا ملتم دیر احسن شو چه سنگ اغا دا نور مخلوقنا اللہ تا دیر نزدی او دیر قریب دی نو دیو جنا دینیم دا سشنو خواه وس هغه خبره کوي چې هغه خیرسته دین چې تاسو یې صفاتونه او تعریفونه کوي او دلیلونه ولواي چې ولوم خو د دې دلیل پیش کو چې الله دا بشارت ولي ورکو نو تاسو دلیل پیش کو چې دین خیرسته دی. بیا د دې لپاره دلیل چې دا دین ولي خیرسته دی دا ځکه چې ملت ابراهیمی دی. بیا دې لپاره چې ملت ابراهیمی کې څه کمال دی نو وایي چې ځکه چې ابراهیم علیه السلام تا الله خپل خلیل ویلو نو خبره هم ډیره در نه کړه خو اوس اوخه یې کنه هغه احسن دین څه شی دی نو اخر کې وایي وللله ما فی السماوات و ما فی الارض هغه دا چې عقیده به ساتي چ خاص د الله په اختیار کې دي خاص د الله په تصرف کې دي هغه سوچ په اسمانونو کې دي هغه سوچ په زمکه کې دي دې کې د بل چا اختیار نشته دې په د بل چا تصرف نشته متصرف صرف الله دی په اسمانو او زمکه دا خسته دین دی کنه وکان اللہ بکل شیم محیط وان دویم صفت حکورا چلا پارشبان دی احاتک ان کے دے دخپل علم متصرف اللہ دے غیب دان اللہ دے در توحید مسئلہ دفا دا ملت ابراہیمی دے دیتے احسن دین ویلے او دے دی سر ذکر اوڑا چې مخ کې نه وهم پیدا شو شیطان خود ناس دی ته چر کله وی چې واتخذ الله ابراهيم خليلا شیطان خلق ته په ذهن کې واچول چې بس وشو کنه وای چې خليل ورته وې نو پاتې شو او چې سونو دا غشو کنه وای ځکه دی په ذهن کې خو خپل دوستی پرته ده چې د دې څوک دوستی او زړه ته نږدې کنا نو بد چې دغه په خپل څه خواګلګینو وداستای ښه او با قاعده غلې چې ابي ورکړي غلې اختیار ورکړي چې ما نه تاسو مکو وا چې څه کوي نو رضا خیال په دلته کې راغې چې بس الله رب العزت ابراهيم تا خليل وي نو بس چې بیا نه به ول ورکړي او اختیار به ورکړي چې څه کوه نو کوه ما نه تاسو مکو وا بس مرلاوی جنا وللہ ما بالسماوات ما ته په دې معنا قلیل نزی ویلی چې دنیا ټول ارساغه تاواله شو او تصرف باغه کوي ها توبه توبه دا لاوی دا کار نکوما هغه ما په دې وجه ته خلیل وې چې ما ته محتاج یم الله وی چې ما په دنیا باندې نظر واچوم نو بل څوک نو داسه بغیر د ابراهیم علی السلام نه چګه په هر سکه ما ته محتاج ورته تر دې چې کله ورته ورځو جبرئیل امین راغی ورته وی چې کوسه ضرورت نظر راغله چې زمانه سکیږي هغه وکما ابراهیم علیه السلام ورته وی اما الیک فلا تاته نه محتاج اما الیک فلا تاته نه محتاج الله ته محتاجم داغنه بس سوال کوم داغنه مدد غواړم نو دیوې کنه چې حسبنا الله ونعم الوکیل بس دیوې هغه بل قول غلط دی ضعیف دی چې وی جبرئیل ورته وې چې ما ته د اجت نشته او الله ته د اجت نو وای او ته کنه وای او ته ابراهیم علیه السلام وی چې علمه بحالی حسب عن سوالي يا رب دا سوالي خلقني دا سوالي والمن ساره نبي تیره در کی سوال دا مشرکان خبر ابراهيم عليه السلام ورته وي چې بس چې هغه په ما پويږي نو زما سوال ته ساجت ته ها بوله الله رب العزت چې زمانه سوال کوي زمانه غواړي هر قدم باندې غواړې غواړې هغه څنګه وی چې زم بس دغه کافی ده دا څه چا ویلی اسرائیلیات څنګه دغه صحیح قوللې چې حسبنا الله ونعم الوکیل ولا بچ کنه الذين امنوا وعملوا الصالحات يا کسان چې ایمان راوړ دې عمل کې صالح په سنت سندخلهم جنات تجري من تحتها الانهار خامخابا داخل کومون دی لرا جنتونو تا چی بایگی بلان دی دونو داغین نهرون خالدین فیا ابدا پاتی کیگی باپ جنت کی همیشا وعد اللہ دا وعد کری دا اللہ وعدا حقا او دا دا اللہ وعد رشتینی دا ومن اصدق من الله قيلا او څوک دې رښتینه ده الله نه وینا کې څومره تاکید ده ذکر وکړه دا ټول لذيذ وځي چلته غنور په شیطان خوشاله شو او هو مونږه خو سمونته وي توبه توبه هله یې مکو غره بیا ما انګو بنګوې راګیر بشي غره دا رد بیا لیسا بی امانیکم نشت دے کامیابی او جنت ستاسو پر خواہشاتو باندے اے عوامو کوری تا دے عوامو خواہشات تکا نخا چکینی دا سرکن بلس بلس بو اتباریان شخا آو اکلو پکی چار بیتا ہوئی خا دا واقع بدی باندې بالکل لذیذ قوایشات لذک خو منزنه نه کوي عملونه نه کوي چې د دې ذهن بل شان جوړ شوی ښا دې د اخرت کامیابی اجز کنده په بل سوال دی غنی او چې دور وای زمونږ خدای سره قبول کړي کنه ها دور وای زمونږ خدای زمونږ مور او پلار زمونږ نیا نیکونه او زمونږ استادان دا هول ډیر لوی خلق تیر شوی دی دا غي دواګانی چې مونږ ته کمی کړی دي بس هغه زمونږ لپاره پوره دي تا کله ته تکړی دا چې وی کله مونږ کنه دا غي سه اکرام وکړه اکرام مسلم ته جمعیش پا او یا درو جیما خامو دا ډیر ترانی کنه ها اوسم خلق لګیا دی ښا روجی موجی ننیسی او دا کار ډیر کوي ښا افطاری کوي خو ډیر درنه افطاری کوي ښا نو خو دې دا مطلب دی کنه چې و زمونږه روزه شو ښا چې دې روزه تیانو لام افطاری او روزه ماته راوړه نو بس جوړ مونږ دې سره په دې روزه کې شریک شو کنه ښا ترزی خواهشات ترزی پوری چی لیل پور کی اس کو تا پیسل آباد ہوئی کسو آو اکی ہوتا لیل پور ہوئی روجہ کی منگی ادھے کی ختم کون آقاری سے بھی رما پس ادھرے گا نما پاتح نشتا دینا ما تا سپتا اگر چی آخری ختم شپے ہو پڑا گا بد دا لوٹو نا پی راسم شکا نا ما تا ایوی جو لیو نیسا میں نا سرا دین اگر لکو ڈی مولاو مکنا خوا ما تا ایوی ختم خوما کرده دی تاو تلاوت نئے کرده ما تا ایمی اشرف علی سے لکلی دی چیزا کاری چی مخ کی ختم کئی دید فاتح پا اعتماد باندې کئی سخید موگی پا زور توپو نوئی کنا نویز ما پا کی ولی داگا نشتا دی خیر اگر نور پویدو زمونگا استاز امو بیا ما تا دروازی بی بی دا خلق دیر خپا کی گی لکه از دیو پا دیوم خپای چی دی فاتح سے بولی داگوان غستا نوی اولی خبا کی وی دی وی چی قاری سیب ختم کو مونگ بولا پیسی ورکو نو دا ختم با نیم شی نیم با ددشی نیم با زمونگ شی میں دیستان واغستا دا گورو دا دا طول دا حال دی لیسا بی امانی یکم کدا سی لٹینو گوری چی سسب بلاو پکی راو دیو خودی پسی گرزی دواری لکد ابن بطوتا او چې د خلکو دا رسومات او دا قسمه قسم عقیدی انسان خبر شي نو قران په دې ډیر خزدکی ښا چې د دې څومره امانی دي کنه ښا او غزه غزي ښا بیغمه ناسلی نشته د جنت او کامیابی فرزوګان استاسو اے عوامو په خواهشات استاسو انا په خواهشاتو د اهلی کتابو من یعمل سوء ان یجز به هغه څوک چې عملو کی د ګناه عملو کی د شرک سزا ور کول شي د لپاره سره ان په مومی دې د خپل ځان د پاره من دون الله ای بغیر د الله نه وليا څوک مددگار الله وی ګره مکه بیا به نو استاذی انا با دی آغا پیری انا با آغا بزرگی اس با نہیں گوار بیا ولیان نا دوستو نا مددگار دوستو مددگار خو خپل عمل لے چی با دی با نجات مومی خان ومن یعمل من الصالحات اغچا چی عمل کو عمل صالح و طریقہ دو سنت من ذکرن او انسان کناری نیو کزنا ندی پدی که اللہ تا یو شانتی دی ناری نو زنانا ٹک لبا باز احکامو کی جدا دی کنا پدی که ندی جدا چی ایمان او عمل تا دوارو اللہ تا یو شانتی دی خوا دا فرق نشتا دی خوا وهو مؤمن چوی دے موحد اولائے کہ ادخلون الجنت دغا خلق و جنت تداخل شی ولا یظلمون نقیرا چی دی کم اعمال کلی دی کنا نقصان بنشی کولی دی سرا زرابر ادا والا دلیل وی چی دا سنگا اللہ دیل بشارت ورکو دا زکا ومن احسنو دینا ممن اسلم وجهه للہ سوک دے زیاد خیستا پا دین کی دا غچانا چی خالص کری خپل عمل دا اللہ دا پارا هر کار چکی دا اللہ دا رضا دا پارا وہو محسن او ید تابدار دا سنت واتبع ملت ابراهيم حنيفا او تابداري کوي د دین او طریقې د ابراهيم عليه السلام چې مخه اړولې او د هر باطل نه واتخذ الله ابراهيم خليلا نیولې الله ابراهيم عليه السلام سره لنا پتوستين او چې محتاج او ته یا په راز باندې دغه وحی چی دا راضی کنا دین اخو سوک نئی خبر وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ او دا مطلب نده چگن ابراہیم علیہ السلام تید دنیا اختیارات ورکلل نا خاص دا اللہ دا پار دیا وصوچ پا اسمان نکی وصوچ پا زموکہ کی دی وکان اللہ بکل شیع محیطوان او دے اللہ پارس باندی احاتک ان کے تصرف او علم دادا اللہ دے خواہ لوی لوی خلق ویدکے اہلی کتاب ہوئی خواہ چی مونگ دا کتابو نگورو دے اکابرو نڑن بیا پکی دارا دی پلانے صاحب تصرفو پلانے صاحب تصرفو دیر شئی دوست علکہ تصرف خدا اللہ دے اغلص تصرف داغه دغه تصرف وکړي چې روډې به خړلې دا کار به کړی عبادت به کړی نور داغه څه تصرف دا دیغه تصرف یا دیخه چې دا دروازه کوم حادثه راځي نو دا د دې په اختیار کې دیخه دا د دې په تصرف کې دیخه نو قران په دې خلکو رد کوي چې نه تصرفات صرف د الله دی صاحب تصرف په دنیا کې نشتا پیغمبران ندینو هغه موږ سره څه اختیار نشتا ابراهيم عليه السلام خپل پلار ته وي نبي عليه السلام خپل اهل ته وي چې عمل کوي ځنې مالک ځان په خپل عمل باندې بچ کوي